rekenen en tellen, ik doe het zo graag. Geen som is te hoog, geen deling te laag. Getallen en cijfers, ik goochel ermee. Ben op zoek naar een vriendje, speel jij met me mee? Van 's ochtends tot 's avonds, ik reken en tel. Tot achter de komma, besef je dat wel? Ik kan het niet laten, ik ben zo geboren. Ik tel van voor naar achter en van achter naar voren. Ik hou zo van fysica, biologie, maar ook van mechanica, geometrie. Ik smelt van een deling, ik kik op een breuk. Voor jou misschien saai, maar ik vind dat leuk. Mijn bril is voor mij van levensbelang. Want zonder zie ik niets en word ik zo bang. Dan moet ik raden, dan wordt het gissen. Zijn dat nou kwallen of zie ik daar vissen? Met mijn bril op mijn neus kan ik toch zo goed zien. Ik zie alle visjes, ik tel er wel 10. Het is niet langer donker, ik kijk heel gericht. Het is niet meer zo mistig, ik heb een goed zicht.